50 languages. 59. في مكتب البريد. Postitoimistossa. أين هو أقرب مكتب بريد؟ Missä on lähin postitoimisto? هل المسافة بعيدة إلى أقرب مكتب بريد؟ Onko pitkä matka lähimmälle postitoimistolle? أين هو أقرب صندوق بريد؟ Missä on lähin postilaatikko? أحتاج إلى بعض الطوابع البريدية. Minä tarvitsen pari postimerkkiä. لبطاقة ورسالة. Yhden kortille ja toisen kirjeelle. كم رسم البريد إلى أمريكا؟ Kuinka kallis postimaksu Amerikkaan on? كم يزن الطرد؟ Kuinka painava paketti on? أيمكنني إرساله بالبريد الجوي؟ Voinko lähettää sen ilmateitse? وكم يستغرق حتى يصل؟ Kuinka pitkään kestää, kunnes se on perillä? أيمكنني الاتصال بالهاتف؟ Mistä voin soittaa puhelun? أين هو أقرب كشك للهاتف؟ Missä on lähin puhelinkoppi? هل لديك بطاقة هاتف؟ Onko teillä puhelinkortteja? هل لديك دليل الهاتف؟ Onko teillä puhelinluetteloa? هل تعرف رمز الهاتف للنمسا؟ Tiedättekö Itävallan suuntanumeron? لحظة، سأبحث عنه. Odottakaa hetki, niin otan siitä selvää. الخط مشغول باستمرار. Linja on aina varattu. ما هو الرقم الذي اتصلت به؟ Minkä numeron valitsitte? عليك أن تتصل أولاً بالرقم 0. Teidän pitää ensin valita 0.